Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €399 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Simone Wijnmans. In de Amsterdamse Lange Leidse Dwarsstraat kwam een aantal blazers van een Surinaams bazuinkoor Peter R. de Vries eren. Met de traditionele troostmuziek die altijd gespeeld wordt tijdens de Singinitti. Dat is de speciale zangavond voorafgaand aan een Surinaamse begrafenis. Het gebaar ontroerde me. Uit eigen ervaring weet ik hoeveel steun deze muziek biedt wanneer je rouwt om een geliefde. Ik hoop van harte dat de nabestaanden er iets van hebben meegekregen. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Uiteraard ook veel aandacht vanavond voor het wassende water in Limburg. Bij Roermond en Venlo houden ze hun adem in, want tot hoe hoog zal de Maas daar stijgen? Deze rivier gedraagt zich nogal onvoorspelbaar. Een expert die zich bezighoudt met neerslag en waterafvoer in rivieren vertelt er meer over. En Gerrit van den Burg is hier, hoogste baas van het Openbaar Ministerie. Over de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Wat is er voor nodig om die te winnen? En in tegenstelling tot allerlei doemscenario's wordt er toch relatief veel dialect gesproken in Nederland. Waarom mensen daaraan vasthouden, dat hoort u zo. Eerst het nieuwsoverzicht. Vrijdag 16 juli. Hier spreekt de politie. Zoek een hoogliggende plek op. Watersnood in Limburg. Huizen staan onder water, winkels en bedrijven raken zwaar beschadigd. En auto's en caravans spoelen weg. Kom uit het niets. Kom erg uit het niets. Ja, dan kun je doen wat je wil. Dan is het wel met de kraan open. Hè. Machteloos. Het lijkt een echt horrorfilm. Helemaal niks gespaard gebleven. We hebben in lockdowntijd een stukje bijgebouwd. Veel geld geïnvesteerd wat we nog hadden. En dat is nu gewoon weg. Alles is weg. Ik woon van 88 hier, maar dit hebben we nog nooit meegemaakt. Nee. Duizenden zijn geëvacueerd, waaronder een compleet ziekenhuis in Venlo. Nou, we gaan het hoger opzoeken. We hebben net een alert gekregen dat we ons huizen moeten verlaten. Ik heb in ieder geval mijn vriendin, mijn zwangere vriendin, alvast weggestuurd. Ja. Ik wacht het nog heel even af en dan kijken we wel waar het schip strandt. En u probeerde erin te komen in het gebied? Ik probeerde naar mijn moeder te gaan om haar te helpen, maar dat mag helaas niet. Het is een heel vervelend gevoel. Wij vertrokken en we weten niet wat we terugvinden. Ja. Vrijwilligers en reddingsteams uit het hele land werken met man en macht om overstromingen tegen te gaan. Wij hebben appjes op de verenigingen gezet en iedereen is hier opkomen dagen. En hoeveel zandzakken zijn het er? Heel veel. Ik heb zelfs niet eens scherp hoeveel er zijn, maar alles wat er is, zijn we aan het vullen. In samenwerking met de politie die af en toe onze beste vriend is, waarvoor hartelijk dank. De rampspoed in onze buurlanden is nog ernstiger. In Duitsland zijn zeker 106 doden gevallen en honderden mensen worden nog vermist. Mijn hele huis, alles weg. Ik heb niets meer. Geen eigen hose meer. In België zijn 23 mensen om het leven gekomen. Maandag is daar een dag van nationale rouw. Of we nu rechtstreeks getroffen zijn of niet, we zijn allemaal bijzonder diep geraakt door wat er de voorbije dagen gebeurd is. Demissionair premier Rutte bedankte vanavond aan de oever van de aanzwellende Maas alle hulpverleners. En ook de koning zei, voorafgaand aan zijn vakantie, mee te leven met alle slachtoffers. En ik wens alle mensen die met het wassende water te maken hebben heel veel sterkte toe. En het, uiteraard ook in België en Limburg en Duitsland waar zoveel slachtoffers gevallen zijn. Daarnaast zegt de koning geschokt te zijn door de dood van Peter R. de Vries. De aanslag en zijn dood is nogmaals een verschrikking voor vele mensen. En ik wens alle nabestaanden heel veel kracht toe. In de Westerkerk in Amsterdam kwamen vanmiddag tientallen mensen bijeen om de misdaadjournalist te herdenken. We zijn heel erg aangeslagen van het gebeurde, zo'n unieke persoonlijkheid. Wat je nog kan doen is dan nu even langs de kerk om in ieder geval even een kaarsje te branden. Ik denk ik ga, want verleden week dacht ik al van haalt je het, haalt je het niet. 2 weken voor de aanslag gaf De Vries achteraf gezien zijn laatste interview. Het was voor een documentaire over tv-geschiedenis met Han Pekel. Vanavond werd het gesprek uitgezonden. De Vries vertelde hoe hij de impact van televisie inzette om talloze moordzaken op te lossen. Ja, het is wel eens zo geweest dat de politie niet wilde meewerken in het begin aan mijn programma. En dan zei ik ook tegen ze van, nou ja, jongens, als jullie dan even aan de nabestaanden willen uitleggen dat jullie de kans laten lopen om deze kwestie onder de aandacht van 1,5 miljoen mensen te brengen, want ik kan het niet uitleggen. Nou, en dan werkten ze vervolgens meteen mee. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Dus ja, het was voor mij een heel goed podium. We gaan terug naar het wassende water. Bij Roermond spant het erop. Rom, want daar bereikt de Maas het komende uur de hoogste stand. Contact met Roermonder Piet Kruithof. Goedenavond. Goedenavond. Ja, naast uw tuinmuur stroomt het hoge water van de Hambeek. Ik begrijp dat u net nog even gekeken heeft hoe hoog het staat. En? Ja. Nou, we hebben nog 40 centimeter over. En dan stroomt het over. Maar ik kan u in ieder geval vertellen dat er een kleine stabiliteit is. Dat er de stroming wat minder is geworden. En dat het niet meer stijgt, het water. Dus u hebt de indruk dat het gevaar geweken is? Of blijft u toch nog heel alert? Nee. Ik heb zelf de indruk dat het gevaar geweken is. Heeft u het gevoel dat u door het oog van de naald bent gekropen? Jazeker, ja. Ja, we hebben niet veel meer over als een paar centimeter. In 93 en 95 was het natuurlijk één grote ellende. Is er in dat gebied, zijn er maatregelen genomen, ook bij u bijvoorbeeld? Ja, absoluut. Aan de overkant, aan de voorzijde van ons huis is een dijk gekomen. Daar staat bij de ingang van een watersportbedrijf staan daar schotten nu tussen. En aan de achterkant hebben wij een hele dikke, brede muur gekregen. En die staat 50 centimeter boven het niveau van de tuin. En in 1995 stond het water gelijk met de tuin. Aha, dus dat heeft u wel gered op dit moment? Dat heeft ons gered, ja. Moest u eigenlijk uw huis uit of slaapt u vannacht gewoon lekker in uw eigen bed? Nee, wij hoefden het huis niet uit, omdat we moesten de mensen aan de overkant in de wijk Hammerveld, die werden wel vanmorgen om 7 uur opgeroepen door de politie dat ze hun huis moesten verlaten. Maar dat had te maken met een groene rivier die bij die wijk loopt en men was bang dat daardoor de wijk onder zou lopen. Dus daar is een andere situatie, maar u heeft dus geluk gehad voor uw gevoel. Wij hebben echt geluk gehad, maar het was kantje boord. Goed, dank u wel. Piet Kruithof uit Roermond. Ja, volgens de deskundigen passeert de watermassa om 3 uur vannacht Venlo, verderop langs de Maas. En daar is onze verslaggever Onno Beukers. Ja, Onno, bij jou zijn duizenden bewoners al geëvacueerd. Zijn er op dit moment nog steeds mensen aan het vertrekken? Nou, als het goed is, zijn de meeste mensen die moesten evacueren wel vertrokken. Ik zit zelf nu op de kademuur in Venlo, de stad zelf. De mensen die moesten evacueren, die zitten voornamelijk in de dorpen die wel tot de gemeente Venlo behoren, maar in de dorpen om Venlo heen. Dus dan heb je het bijvoorbeeld over Tegelen, Arsen. Ik was zelf vanmiddag en vanavond nog even in Velden. En ja, daar moesten wel veel mensen vertrekken. Daar zag je dus vandaag ook dat mensen heel druk bezig waren met, ja, de boel ook nog zo goed mogelijk achterlaten. Plastic voor de deuren, zandzakken ervoor. En als je dan door de ramen kijkt, toch ook maar alles omhoog. Als de spullen niet al helemaal een verdieping hoger stonden. En ja, veel mensen zijn vertrokken. Al kwam ik dus ook wel mensen tegen die zeiden, nou, we hebben het hier in 93 en in 95 meegemaakt. Maar bij mij, zo hoog komt dat water niet. Dus die wilden blijven. Maar hoe kritiek wordt de situatie de komende uren? Is daar een beetje zicht op? Nou, als ik hier in Venlo zelf kijk en hier op de kade, waar overigens ook heel veel mensen komen kijken, dat valt wel echt op. Het is hier gewoon nog druk op straat. Die kade die heeft allemaal schotten of openingen en daar zijn schotten tussen gezet. En ik kijk nu op een trap en dan tel ik, en daar ben ik al een tijdje aan het kijken, zo'n 7, 8 traptreden, nou, keer 20 centimeter. Nou, dan moet het water nog zeker 1,5 meter hier stijgen, wil het tot aan die schotten komen. En dan is er nog een kleine meter over. Dus het stuk waar ik hier ben, lijkt het goed te gaan. Maar je ziet inderdaad die traptreden steeds verder onder water en dan weer een volgende traptreden onder water komen staan. En daarmee merk je dat het water hier nog wel aan het stijgen is. Het wordt kritieker op de plekken net buiten Venlo. Wat ik al zei, ik was in Velden. Daar waren ze bijvoorbeeld bezig de dijk die daar is nog te verhogen. Grote kiepwagens met zand reden daar af en aan. Want het water, zo is de verwachting, zou wel eens tot 18 meter boven NAP kunnen stijgen. En dat betekent met de dijk die daar zo rond 17 meter boven NAP zit, dat je gewoon tekort komt. Dus daarom hebben ze daar een meter zand nog in allerijl erbovenop proberen te storten, aan te duwen met zeilen eroverheen. En op die manier hebben ze zich voorbereid om daar toch ook het water buiten de deur te houden. En ja, we weten waarschijnlijk pas ergens vannacht of dat voldoende is geweest. Dankjewel, Onno Beukers bij Venlo. En de krant van morgen die heeft Jeroen van Kan gelezen. Jeroen. Ja, ook veel kranten schrijven uiteraard over de overstromingen. De Telegraaf belt met Piet Dirken. Hij is directeur klimaatadaptatie bij Arcadis. Dat is een adviesbureau. Dirken woont in Maastricht en staat toevallig net zelf met zijn voeten in het water. Mijn slaapkamer is ondergelopen. Door de hoge waterdruk kwam het water uit het riool via het toilet de slaapkamer in. Volgens Dirken waande de Nederlander zich te lang veilig achter de dijken. Door klimaatverandering verandert alles. En daar moeten we ons niet alleen bewust van zijn, maar ook goed op voorbereiden. Dirken was betrokken bij het plan om New York weerbaarder te maken tegen wateroverlast en heeft voor Limburg ook nog wel wat tips. Snelwegen moeten zo worden aangelegd dat ze begaanbaar blijven. Gevangenissen en bejaardentehuizen horen op hoge, droge plaatsen te worden gebouwd. Stopcontacten in lage gelegen bouwen moeten hoger worden geplaatst, enzovoort. En als Nederland 2.0 de waterbescherming nog beter op orde heeft, kan die kennis vervolgens ook weer als exportproduct dienen. Ook daar heeft hij wel ideeën over, maar zegt hij, ik ga nu eerst even het verdronken tapijt uit mijn slaapkamer rukken. Zoiets heb ik nog nooit gezien, is een uitspraak die waarschijnlijk op veel plekken valt op te tekenen uit de monden van mensen die gedupeerd zijn door de extreme wateroverlast. Maar als ze worden uitgesproken door een vrouw die bijna een eeuw oud is, krijgen ze toch een andere betekenis. Trouw spreekt met Ida Lahi uit een plaatsje in de buurt van Luik. De rivier die er doorheen stroomt is normaal een klein stroompje. Tot deze week ineens auto's en bomen voorbij dreven. En het water zo snel haar huisje inkolkte dat ze maar 10 minuten de tijd had om de trap naar boven op te stommelen. De krant spreekt haar als ze van de schrik bekomen in het huis van haar zoon zit met de modder nog aan haar voeten. Zowel de straat waarin ze woont als de binnenkant van haar huis zijn in een modderpoel veranderd. Het water heeft van alles achtergelaten. Bomen, planken, speelgoed, boeken. Waar blijft toch de reinigingsdienst? Vraagt Ida aan de verslaggever. Vanuit rood Nederland Europa in staat boven een artikel in NRC. Het reproductiegetal ligt in Nederland intussen griezelig dicht bij de 3. En tegelijkertijd is de grote vakantietrek begonnen. Leidt dat tot strengere grenscontroles in Europa? De krant stuurde een verslaggever op pad om die vraag te beantwoorden. Die reisde van Nederland naar België, van België naar Luxemburg en Duitsland, weer terug naar Luxemburg, toen naar Frankrijk en vervolgens opnieuw naar Duitsland. Alle grensposten waren onbemand en geen gezagsdrager klopte op een raampje. Pas bij Denemarken kwam de verslaggever in aanraking met een grenswachter. Die wilde wel weten waar de reis heen ging, maar paspoort en QR-code hoefden ze niet te zien. Niet nodig hoor, zei ze glimlachend. Goede reis. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Nou, prima. Hey. Alan Stone, Celebrate Tonight. Ja, de Maas blijft voor spannende momenten zorgen. Eerst zou de historisch lage hoogwaterpiek morgen komen. Historisch hoog natuurlijk, moet ik zeggen. Toen vannacht en nu wordt zondag genoemd. Hoe kan het nou dat de rivier zich zo onvoorspelbaar gedraagt? Mark Hegnauer werkt bij onderzoeksinstituut Deltares en hij weet alles van neerslagafvoer in onze rivieren. En hij adviseert ook het riviercrisisteam van de Rijksoverheid. Goedenavond. Goedenavond. Wat houdt dat werk nou in als lid van het riviercrisisteam? Nou, dat betekent dat wij eigenlijk verantwoordelijk zijn voor het maken van de afvoerverwachtingen en de waterstandsverwachtingen. Dat doen wij 24/7 het hele jaar door. En in een uitzonderlijke situatie zoals nu met het hoogwater op de Maas, dan zorgen wij dat wij 3-4 berichten met de meest recente verwachtingen verzorgen, waarmee de rest van de crisisorganisatie vooruit kan. En hopelijk leveren wij daarmee de juiste informatie waarop ook de juiste beslissingen genomen kunnen worden. Want dan zit u naar camera's te kijken of wat moet ik me daarbij voorstellen? Nee, wij zitten eigenlijk gewoon achter de computer. Daar komt allerlei gegevens over het weer. Dus dat zijn radarbeelden, metingen, grafiekjes komen daar binnen. En al die informatie die proberen wij bij elkaar te brengen. En daaruit een consistent, logisch verhaal te kunnen destilleren. En daarmee maken wij de afvoerverwachtingen. En daar gebruiken wij onze kennis voor. En ook onze computermodellen. Die zijn er ook heel belangrijk voor. Ja, over die taxaties. Opmerkelijk is natuurlijk dat we de afgelopen dagen steeds andere taxaties hoorden. De hoogste stand zou vannacht komen, hoorden we net. Nu gaat het verhaal dat het zondag pas komt, die hoogwaterpiek. Ja. Hoe zit het nou? Ja, hoe zit het? Ja, wij zijn al sinds zondag eigenlijk zien wij in de modellen zien we het hoogwater aankomen. Gedurende de periode komt er meer informatie beschikbaar. Daarmee stellen wij elke keer ook de verwachting bij. Maar eigenlijk is al vrij lang in onze berichtgeving ook voorspellen we dat de piek bijvoorbeeld van afgelopen nacht bij Sint-Pieter langs zou komen. En dat die morgen rond het middaguur Roermond zou bereiken. En dan zaterdagavond eigenlijk pas bij Venlo aan zou komen. Maar dus eigenlijk is die evacuatie van Venlo in Roermond te vroeg ingezet? Kunnen we dat zeggen? Nou kijk, ik zit aan de voorkant van het verhaal. Dus op basis van de informatie die wij aanleveren, dat is de waterstandsinformatie. Dus wellicht dat er op andere gronden gekozen is om eerder te evacueren. Dat kan ik niet zeggen. Dat is aan de crisisorganisatie. Maar verbaasde het u? Enigszins. Omdat de piek, wij zagen dat die piek eigenlijk pas morgenavond verwacht wordt in Venlo. Maar nogmaals, ik weet niet wat de situatie op de grond is, hoe lang zo'n evacuatie duurt. Dus dat is aan de crisisorganisatie om daar uiteindelijk het antwoord op te geven op deze vraag. Maar hoe kan het nou dat het zo lastig is om zo'n hoogwaterpiek te bepalen? Nou, de lastigheid zit hem erin. Ik zal een voorbeeld noemen waardoor het zo lastig wordt. Wij kijken natuurlijk naar allerlei gegevens die binnenkomen tijdens zo'n hoogwater. Een belangrijke informatiebron is ook de gemeten afvoeren in de zijrivieren van in Nederland, maar ook specifiek in België, in Frankrijk. Maar de situatie nu was zo uitzonderlijk dat bijvoorbeeld het meetpunt vlak voor de grens op de Vestre, dat is een van de zijrivieren, die is er gewoon uitgeklapt. Die werkt niet meer. En dan ineens mis je toch een bron van informatie. Gelukkig hebben we onze computermodellen die ons in zo'n situatie heel goed helpen. Om toch een enigszins goed beeld te kunnen vormen. Maar die onzekerheid wordt daarmee wel groter. Want in een computermodel zit toch meer onzekerheid dan in zo'n gemeten afvoer. En dat maakt uiteindelijk dat die afvoerverwachting toch altijd lastig is. Maar je ziet natuurlijk dat die beken en die zijriviertjes, dat die toch onvoldoende berekend zijn op zulke zware regens, hè? Ja, dat klopt. Maar we moeten ook wel toegeven dat die situatie die we nu meemaken is ook heel extreem. Mm-hmm. We hebben naar de neerslag al gekeken. We zien dat er op bepaalde meetpunten zijn nu neerslaghoeveelheden gevallen die gemiddeld eens in de 1000 jaar voorkomen. Dat is echt heel extreem. De afvoeren, daar moeten we nog goed naar kijken of dat ook tot dusdanig extreme afvoeren heeft geleid. Maar als je naar de beelden kijkt, dan kan je je voorstellen dat ook tot zeer extreme en zeer onwaarschijnlijke gebeurtenissen zijn geweest. Ja, een van die zijrivieren is natuurlijk de Roer. En die is kronkelend gemaakt, begrijp ik. En dat schijnt te helpen in dit soort omstandigheden. Hoe zit dat? Ja, er is een periode geweest in het verleden waar eigenlijk het... men heeft gedacht van, nou, we moeten water snel kunnen afvoeren. Maak je eigenlijk de rivier vooral recht. Ja. Kanaliseren heette dat. Door de beek kronkelend te maken, hou je eigenlijk het water wat langer vast. He, eigenlijk maak je gewoon de weg die het water moet afleggen. Je vertraagt het een beetje. Je vertraagt het een beetje. En dat is in veel gevallen werkt dat goed. He, daarmee kan je het water langer vasthouden in de haarvaat en kan je daarmee de hoofdrivier mogelijk langer ontlasten. Maar we zien ook dat in sommige gevallen ook juist weer contraproductief kan werken. Want je vertraagt hem, maar het is maar net afhankelijk van wanneer de piek op de hoofdrivier is en wanneer de piek op de zijrivier samenkomen. En dat bepaalt vaak hoe ernstig het benedenstrooms van zo'n samenvloeiing van die twee rivieren gaat zijn. Ja, en die beken die stromen uit op de natuurlijk rivier de Maas. Ja. Die staat al hoog met water uit België. Dan komt er bij Roermond nog veel meer water bij. Is dat überhaupt nog allemaal te sturen? Of is het gewoon godzegene de greep en we kijken waar we uitkomen? Ja, sturing in deze situaties is inderdaad gewoon eigenlijk heel lastig. Op het moment dat zo'n geval als dit deze piekafvoer zich voordoet, dan kan je aan sturing eigenlijk gewoon niet zo heel veel meer. Het werk zit vooral aan de voorkant, aan de inrichting van het landschap, inrichting van de rivieren. Daar kan je aan de voorkant nog veel aan doen. Maar op het moment dat dit gebeurt en dat zo'n extreme gebeurtenis zich voordoet, dan is er nog maar heel weinig te doen. Een van de dingen die nog eventueel mogelijk zou zijn, en dat zou voor de Roer volgens mij ook nog hebben gekund, zijn de stuwmeren of de meren bovenstrooms. Daar zou je water in kunnen bergen tijdelijk. Maar ook daar kan ik me voorstellen dat die met dit soort enorme belastingen, dat die daar eigenlijk ook niet voor zijn afgeregeld, zou je kunnen zeggen. Want hoe kijken jullie hiernaar als wetenschappers? Kijken jullie vol verbijstering naar wat zich daar afspeelt? Ja, vol verbijstering. We zitten in de zomer. Dat maakt het nog weer bijzonder. Dat we gewoon het historisch hoogste hoogwater op de Maas in de zomer krijgen, is zeer bijzonder. Dus wij zitten ook direct met allerlei vragen. Zoals? Hoe kan dit gebeuren? Hoe is dit weersysteem tot stand gekomen? De prangende vraag, heeft dat met de klimaatverandering te maken? Daarnaast inderdaad, begrijpen we het systeem voldoende goed? Hè? Het neerslagafvoerproces. We hebben gehoord de mensen in België en Duitsland die zich overvallen voelden door het water. Dat ze eigenlijk zeiden van, nou, dat water, ja, het was veel water, maar ineens was het een muur van water. Dat zijn wel vraagtekens die wij ook hebben van wat is daar gebeurd? Zijn daar processen opgetreden die wij misschien niet kennen of onvoldoende in de vingers hebben? Dus dit is ook voor ons natuurlijk een ongelooflijk belangrijke gebeurtenis waar we ook proberen heel veel van te leren. Daar gaan we ook heel veel van leren. Er zijn al allerlei initiatieven opgezet vanuit de universiteiten, vanuit de overheid. Om proberen die onderste steen boven te krijgen. Alle data te verzamelen die we kunnen verzamelen. We proberen ook samen te werken. We zitten ook met Deltares werkt ook veel met buitenlandse partners. Ik doe zelf een project in Japan. Nou, het eerste wat ik dacht toen ik die beelden hier in Duitsland zag, van dit is wat je normaal ziet na een tyfoon in van de tsunami. In Japan. Ja. Zij hebben daar veel ervaring mee. Zij hebben de kennis van dit soort neerslaghoeveelheden. Ja, dat zijn ook kennissen die collega's die ik ook ga aanschrijven. Van, nou, hoe doen jullie dat? Wat kunnen we van jullie leren? En zo proberen we toch elke keer weer van een hoogwater, zoals we dat ook in 1993, 1995 hebben gedaan, elke keer weer te leren en nog weer een stapje te verbeteren. Want wat hebben we van 1993 en 1995 geleerd? We hoorden net en de Roermonden, die zijn, er is een muur gebouwd. We hebben echt een aantal maatregelen genomen, waardoor wij nu toch gelukkig droog zitten. Ja, precies. Want ik denk dat het ruimte voor de rivierproject, waar we voor de Maas en de Rijn, is denk ik het grootste leerpunt bijna overstromingen, of van die overstromingen geweest. We hebben ook onze computermodellen op die die event zeg maar opnieuw afgeregeld. We hebben daar de kennis in gestopt. We zijn met die kennis ook gaan kijken naar nog extremere gevallen. Dus eigenlijk het hele watersysteem proberen we al ja, op orde te krijgen voor nog extremere gevallen. Die ook met... Nog extremer dan wat hier is gebeurd. Ja, uiteindelijk nog extremer dan wat er nu gebeurt. Want we kijken ook naar de toekomst. Klimaatverandering gaat eraan komen. Dus dit soort extreme gebeurtenissen die we nu zeggen van dat is een eens in de 100 jaar gebeurtenis. Dat kan straks misschien wel gemiddeld eens in de 30 jaar gaan voorkomen. En dan wordt het best wel vaak. En dan is het aannemelijk dat je dat misschien wel twee keer in je leven zo'n gebeurtenis mee gaat maken. En dat wil je natuurlijk niet. Dus daar moet je het watersysteem op gaan inrichten. En daar zijn we hard mee bezig. Samen met uiteraard een hoop partners, met de overheid ook vooroplopend daarin. Even naar de situatie nu. Venlo, is dat het laatste kritieke punt? Of gaat de Maas op andere plekken ook nog voor problemen zorgen? Wat is de verwachting? Nou, Venlo is denk ik een kritiek punt. Daarnaast het is nog eventjes de vraag hoe de golf eruit ziet als deze Venlo voorbij is. Wat bijzonder is aan dit hoogwater is dat het was relatief laag water voordat de golf begon. Dus we hebben het over een hele spitse, relatief kortdurende piekbelasting. En het is bekend dat een smalle golf die dempt sneller uit. Dus de piek wordt langzaam lager eigenlijk. Gewoon doordat de piek zich voortbeweegt en door de bodemruwheid van de rivier zal die piek langzaam gaan inzakken. Dus die absolute piekhoogte zal langzaam gaan inzakken. En dat gebeurt meer met zo'n korte golf dan met een hele brede golf. Maar we zitten ook weer in een andere situatie dan normaal, want we zitten in de zomer. De uiterwaarden, die normaal netjes leeggemaakt zijn, het gras gemaaid, de ruwheid zo laag mogelijk. Ja, ja, ja. Daar is nu waarschijnlijk minder sprake van. Dus mogelijk hebben we weer met een andere situatie te maken dan waarop we onze modellen hebben ingericht. Dus er zit nog wel wat onzekerheid in die waterstandsverwachting. We focussen nu op Venlo. Daarna verandert wel ook het riviersysteem in de mate waarin het beschermingsniveau eigenlijk ook is afgeleid. De dijken zijn daar gemiddeld genomen wat hoger. Dus mijn vermoeden is dat het na Venlo nog steeds hoog water is, maar iets minder problematisch zal zijn. Maar nog steeds overstromingen? Ik kan dat moeilijk overzien. Dus dat valt een beetje buiten mijn kennisgebied. Dus dat lastig om iets over te zeggen. Maar opletten geblazen. Opletten geblazen, dat is zeker. Ja, ja, dankjewel, ja, ja. Mark Hegnauer van Deltares. Ja, we gaan terug naar Peter R. de Vries. Er is vol afschuw gereageerd op zijn overlijden. De misdaadjournalist werd vorige week neergeschoten in Amsterdam. En hoewel nog niet 100% zeker is uit welke hoek de daders komen, wijzen vele vingers toch in de richting van de georganiseerde misdaad. De roep om die steviger aan te pakken zwelt van alle kanten aan. Deze strijd zullen wij winnen. Deze strijd moeten we winnen. Deze strijd kunnen we winnen. En Nederland, als rechtsstaat, als democratie, zal die strijd ook inderdaad winnen. Tja, hoe gaan politie en justitie deze woorden van Mark Rutte waarmaken? Met de topman van het Openbaar Ministerie, Gerrit van den Burg, ga ik dat verkennen. Welkom, goedenavond. Dank u wel. Naar aanleiding van de moordaanslag op Peter R. de Vries twitterde u: het OM zal niet rusten voordat de daders en de verantwoordelijken achter deze laffe aanslag zijn veroordeeld. Verwacht u dat de opdrachtgever ooit echt aangewezen kan worden? Nou, het onderzoek is nog maar net gestart. Dus ik ben altijd optimistisch bij onderzoeken die wij doen, dat we dat oplossen. Alleen garanties hebben wij natuurlijk nooit. Maar wij doen ons uiterste best, daar kunt u van verzekerd zijn. Uiterste best, niet alleen de schutters uiteraard, maar ook de opdrachtgevers voor de rechter te brengen. Ja, boven die moord op Peter R. de Vries, ik zei het al, zweeft toch de naam van de georganiseerde misdaad, heel specifiek van Ridouan Taghi. De Vries was natuurlijk de vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. Jullie doen uiteindelijk uiteraard breed onderzoek. Richten jullie je ook op Taghi en zijn omgeving? Wij richten ons op waarschijnlijke scenario's. En we houden het heel breed. Natuurlijk richten we ons ook op het scenario dat u schetst. Waarbij wij natuurlijk alles op alles zetten om ook dat scenario helemaal te onderzoeken. Tot op het scherpst van de snede, zeker. Want het is een van de meest voor de hand liggende scenario's. Dat kunnen we wel stellen. Hè? Het is een scenario wat zeker waarschijnlijk is te achten. Maar ik zeg er met nadruk bij, het is niet het enige wat we onderzoeken. We blijven dat breed houden. Maar natuurlijk, en dan hoef je echt niet in het strafrecht afgestudeerd te zijn. Natuurlijk zie je wel wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Want wat vond u ervan in der tijd dat Peter R. de Vries toch inging op het verzoek van kroongetuige Nabil B. om zijn vertrouwenspersoon te worden? Nou ja, het staat iedereen vrij om die personen om zich heen te verzamelen. Hè, waarvan hij of zij het belangrijk vindt om bij te staan. Dat is zeker. En dat is ook zijn goed recht geweest. En uiteraard ook het goede recht van Peter de Vries om dat ook daadwerkelijk te doen. Alleen als je kijkt naar de wijze waarop dat uiteindelijk gegaan is. En zeker natuurlijk kijkend naar wat er nu is gebeurd. Is het ook wel een situatie geweest die uiteindelijk wel risico's met zich mee heeft gebracht. Maar de wijze waarop dat gegaan is, bedoelt u? Nou ja, u heeft met ons kunnen zien vorige week dat Peter de Vries is neergeschoten. En gisteren uiteindelijk is overleden. Dus dat geeft wel aan dat het uiteindelijk wel een risicovolle aangelegenheid is geweest. Maar dat neemt niet weg dat een ieder vrij staat om te kiezen wat hij wil. Alleen, Peter R. de Vries was natuurlijk geen advocaat. Dat betekent dat je op een andere manier ook, in dit geval met de kroongetuigen, een verhouding uiteindelijk hebt. Maar maakt u zich in de tijd zorgen dat hij ervoor koos om vertrouwenspersoon te worden? Zijn er gesprekken over gevoerd? Nou, niet zozeer over het feit dat hij vertrouwenspersoon werd. Hè? Want nogmaals, dat is een eigen keuze. Daar kunnen we van alles van vinden. Maar die keuzes respecteren we natuurlijk. Er zijn natuurlijk wel gesprekken gevoerd over hoe verhoudt zich dat met de rechtsbijstand die meneer de kroongetuige natuurlijk ook krijgt. Want daar hadden jullie wel degelijk zorgen over. Nou, we hebben niet zozeer zorgen over rechtsbijstand. Maar hoe verhoudt een belangenbehartiger zich ook met de advocaten die rechtsbijstand verlenen, in dit geval aan een kroongetuige? Maar toch heeft Peter R. uiteindelijk ervoor gekozen om vertrouwenspersoon te zijn en beveiliging af te slaan. Nou, beveiliging af te slaan. Kijk, het beveiligingsvraagstuk is een ingewikkeld vraagstuk. Dus ik kan en wil daar ook niet verder op ingaan. Er komt een extern onderzoek, is gisteren besloten en ook aan de Kamer gerapporteerd. Dat wachten wij af. En in zijn algemeenheid kan ik zeggen dat beveiliging natuurlijk hartstikke belangrijk is. Maar ook een ingewikkeld vraagstuk. Ja. Gisteravond spraken we in deze uitzending aan criminoloog Cyriel Fijnhout. Ja. En hij zei dat de afgelopen 25 jaar de georganiseerde, heel specifiek drugsgerelateerde misdaad in Nederland omvangrijker, winstgevender en gewelddadiger is geworden. Sluit u zich daar maar aan? Ja, daar sluit ik me zeker bij aan. Kijk, er zijn natuurlijk jaren geweest waarin investeringen in die georganiseerde vormen van criminaliteit niet makkelijk waren. Waarbij de andere keuzes werden gemaakt. En dat betekent natuurlijk dat als je daar onvoldoende op aanpakt door die andere keuzes, dat zo'n onderwereld gedijt, onzichtbaar blijft, maar vervolgens wel gedijt en vermogen vergaart. Waardoor die onaantastbaarheid, of die kennelijke onaantastbaarheid, of die macht steeds verder gaat. Ja, gaat u verder? Ja, en daarom, omdat dat ook in een aantal jaren is ontstaan, is het ook belangrijk dat er meerjarig op wordt geïnvesteerd. Beheersbaar krijgen weer van die georganiseerde criminaliteit vergt investeringen van jaren. En dat moeten we ons met elkaar wel heel erg goed realiseren. En hoe komt het nou dat er toch onvoldoende is geïnvesteerd, of steeds minder is geïnvesteerd in zo'n belangrijk thema? Ja, achteraf redenerend zijn daar misschien tal van omstandigheden aan. In de eerste plaats omdat het onzichtbaar was. Een jaar of 10, 15 geleden waren er ook allerlei andere vormen van criminaliteit die veel aandacht vroegen. Zichtbare geweldscriminaliteit op straat, et cetera. Dus toen zijn de keuzes gemaakt vooral naar die zichtbaarder vormen van criminaliteit. En traditioneel is natuurlijk de verdovende middelhandel onzichtbaar geweest, raakt niet meteen aan de man of vrouw op straat. En dat betekent dat keuzes daardoor wel eens een keer uitvielen waarvan je nu zegt dat had eigenlijk niet gemoeten. Daar heeft Fijnhout natuurlijk wel een scherpe analyse op. Maar nu is het voor iedereen ook in de bovenwereld te zien dus. Ja, het is voor iedereen te zien dat dat steeds dichterbij komt. Dat het een beklemmende realiteit wordt. Dat er posities zijn verworven ondertussen na al die jaren. die bestrijding moeilijk maken met allerlei belangen die en verwevenheid met wat wij bovenwereld noemen. Dat betekent dat het een veelkoppig monster is geworden. En dat betekent dus ook dat we met volharding en focus een aantal jaren consequent moeten blijven volhouden om dat weer beheersbaar en terug te krijgen. Ja, er moet meer geïnvesteerd worden, zei u. Tegen welke beperkingen loopt u op dit moment aan in de bestrijding van die georganiseerde misdaad? Nou, beperking, wij gaan tot het gaatje. Wij doen alles wat in onze mogelijkheden is om daadwerkelijk die georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Maar we kunnen in de komende jaren daar nog veel robuuster in worden. En we moeten daar nog veel robuuster in worden. De wetgevingsagenda zal dan op moeten worden aangepast. Er lopen allerlei initiatieven trouwens die de komende jaren alleen maar belangrijk zijn. En wat ook heel erg belangrijk is dat de bredere preventieve kant, dus om te voorkomen dat vaak jongeren die criminaliteit ingezogen worden, ook daar moet grootschalig op worden ingegrepen. Maar hoe ziet u dat concreet voor zich? Jongens in achterstandswijken, hoe moeten die worden aangesproken? Want die worden toch al aangesproken op dit moment, op allerlei manieren, buurtcoaches, buurtvaders, et cetera. Zeker, maar dat moet fundamenteler. Hè? En ik gebruik wel eens vaker het voorbeeld van het programma op Rotterdam-Zuid, hè, waarbij echt 10 tot 15 jaar is uitgetrokken om dat stap voor stap beter te krijgen. En dan moet u denken aan huisvesting, scholing, perspectief op werk, daadwerkelijke hulpverlening als dat nodig is. Kijken naar schulden, kortom een hele brede basis. Om ervoor te zorgen dat jongeren niet zo snel in de verleiding komen en niet in die grillige spiraal terechtkomen, waardoor vandaag, en dat is echt wat we ook zien, vandaag kruimeldief en morgen de bereidheid om voor een paar duizend euro iemand neer te schieten. Maar hoe kun je daar tegen op vechten? Of hoe kun je daar tegen vechten als je in de drugs gaat, je kunt 10.000 euro verdienen om een tasje weg te brengen en tegelijkertijd een baan vinden en dan veel minder? Ja, maar wat daarvoor? Dat is zeker. En daarom zeg ik ook, dat moet van begin af aan met die structuur stap voor stap worden gedaan. Hè? Ook sociale controle. Kijken hoe gezinnen zich vervolgens kunnen ontwikkelen. Dat hoort er ook allemaal bij. Is strenger straffen een optie? Nou, strenger straffen. De straffen zijn de afgelopen jaren al behoorlijk omhoog gegaan. Strenger straffen is altijd belangrijk als afschrikking. Maar als het gaat om jeugd, het moet naast streng straffen ook perspectief worden geboden. Die hebben nog een heel leven voor zich. En elke strohalm om hen perspectief te geven moet worden aangegrepen. En het is belangrijk ook voor jeugd zich te realiseren dat als je één stap in die wereld zet, kan je ook bijna niet meer terug. Dat is ook het beklemmende van die onderwereld. Dat geldt overigens ook voor een middenstander die zich laat verleiden. En dat is ook wel een belangrijk facet. Wat zou u het nieuwe kabinet mee willen geven? Nou, het nieuwe kabinet zou vooral mee willen geven dat het een meerjarige investering vergt. Hè? Dan heb ik het echt over een jaar of 10. Dat verhoudt zich niet met één kabinetscyclus. Hè? Dat moet echt langjariger, stabiel en continu op worden geïnvesteerd. Er zijn goede stappen gezet, hè, door de ontwikkeling van dat nieuwe team wat er gaat komen. Ja, dat multidisciplinaire interventieteam. Exact. Dat komt er overigens pas in 2023, ja, begrijp ik. De opbouw is volop bezig. Maar het gaat om een team van honderden medewerkers. Ja, dat heb je niet in een achternamiddag bij elkaar geregeld. Hè. Er komen allerlei vragen bij kijken. Maar het is wel de inzet dat team zich vooral ook richt op de organisaties achter de organisaties. Want dat zijn ingewikkelde organisaties met sterke segmentering en specialisatie van de verschillende onderdelen. Zo zijn er groeperingen die zich specifiek toeleggen op het reserveren van auto's bijvoorbeeld. Die zich specifiek toeleggen op het witwassen van vermogen. En ze weten van elkaar niet wat ze doen. Dat maakt het ook moeilijk om daarin door te dringen en de waarheid te achterhalen. Ja, Mark Rutte zei, we gaan die strijd winnen. Hoeveel generaties gaat dat duren, als ik u zo hoor? Nou ja, ik heb al eens eerder gezegd, dat gaat echt 10 jaar duren. Want wat in 25 jaar is gegroeid, dat haal je niet in een paar jaar weg. Dus dat gaat echt 10 jaar duren. Dus vandaar dat ik ook steeds zeg, dat verhoudt zich niet met één kabinetscyclus. En ook niet dat als het economisch wat minder gaat, zeg ik altijd, dan kan je niet met een onsje minder rechtsstaat. Dus ook in economische tegenwind moet je blijven investeren in een stabiele keten en op opsporing en vervolging en berichting. Dank u, Gerrit van den Burg, topman van het Openbaar Ministerie. just where you're blowing, getting to where you should be going. Don't let them get you down, making you feel guilty about. Yes, all the good things you deserve now. Paul Weller, Wildwood. Ja, of je nou houdoe zegt, tot kiekes, salut, goed gone, zoiets, ajus of tot ziens. Het zijn allemaal smaken van hetzelfde woord. Nederland kent wel 50 varianten van deze afscheidsgroet. En het laat zien dat dialecten nog altijd springlevend zijn. Mark van Ostendorp is dialectkenner bij het Meertens Instituut. Goedenavond. Goedenavond. Ja, het CBS. Dan maar in het Nederlands. Ja, goedenavond. Heel goed. Ja, het CBS kwam deze week met de resultaten van een onderzoek over hoeveel dialecten gesproken wordt in Nederland. En wat blijkt? Een kwart van de 15-plussers spreekt thuis dialect of een andere taal dan Nederlands. Wat vindt u van dat cijfer? Ja, je zou kunnen zeggen dat is goed nieuws. Misschien als je. Ja, wanneer is dat goed nieuws? Dat is goed nieuws aan de ene kant als je denkt, ja, iedereen moet eigenlijk Nederlands praten. Want zo hoog is dat cijfer waarschijnlijk nog nooit geweest. Maar het is eigenlijk ook wel goed nieuws voor de dialectsprekers. Want aan de andere kant gaat dat die teruggang van het dialect minder snel dan echt heel lang al werd gedacht. Want een beetje was het, een lange tijd was het 5 voor 12. Het einde was nabij voor de dialecten. Ja, dus ik werk op het Meertens Instituut, zoals u terecht zegt. Dat is opgericht in de jaren 30 van de vorige eeuw. Dus dat heeft zijn 90-jarig bestaan vorig jaar gevierd. En eigenlijk is dat al opgericht met het idee van, we moeten nu alles snel vastleggen, want dadelijk spreekt iedereen alleen nog maar standaard Nederlands. En dan bestaan die dialecten niet meer. En dan moeten wij maar in ieder geval zoveel mogelijk daarvan hebben bewaard. Nou, we zijn nu 90 jaar verder. Dus inderdaad, ja, in de jaren 70 werd gezegd, het jaar 2000 halen we niet. Nou, dat hebben we ook ruimschoots gehaald. En nog steeds wordt dat dialect dus niet door iedereen, maar nog steeds toch wel door een groep mensen gebruikt. Is het levend, hè? Wordt het op allerlei manieren en in alle terreinen van het leven gebruikt door mensen. En is de manier waarop het gebruikt wordt, is dat door de tijd veranderd? Ja, dus dat is denk ik de grote verandering. Hè? Dus in het verleden zou je kunnen zeggen, dus in de jaren 30 was het nog wel zo dat voor een dialectspreker was het dialect de taal van alle dag. Hè? Dat was de taal waarin je die eigenlijk de hele dag met iedereen om je heen gebruikte. En dan kende je misschien ook Nederlands, want dat had je op school geleerd. Maar dat gebruikte je eigenlijk alleen maar tegen de burgemeester, bij wijze van spreken. Op het moment dat je je nette pak aan zou doen. Dus dat was de taal van het nette pak. Nu is het vaak meer zo dat je gewone taal, ook voor dialectsprekers, is het Nederlands. Je gewone taal, de taal die je gebruikt op je werk. En zelfs met veel familie, met je vrienden, in veel omstandigheden. En dat dialect is juist iets bijzonders. Dat is iets wat iets toevoegt. Dus wat je gebruikt, ja, om te laten zien wie je bent, om te laten zien hoe, om het gezellig te maken. Hè? Dus in dat onderzoek van het CBS blijkt ook dat veel mensen het gebruiken op sociale media. Dan net zo'n dialectwoordje erbij, dat laat net iets zien over wie jij bent, hoe je je wil voordoen voor de mensen. En het maakt de toon net wat losser, wat gezelliger, wat dichter bij huis, enzovoort. Dus die functie van het dialect was vroeger heel alledaags. En het wordt hoe langer hoe meer iets toegevoegd. He, je hebt ook iets wat je pas een paar decennia hebt, is dat dat dialect wordt gebruikt in kunstvormen, of in ieder geval in muziek, hè, en ook in popmuziek. Ja. Herman Finkers heeft vorig jaar een film gemaakt. Dus in culturele gebieden. En dat was vroeger ondenkbaar. Dus 100 jaar geleden werd zelfs niet gezongen in het dialect. Zelfs mensen die gewoon thuis een liedje zongen, zongen eigenlijk altijd een liedje in de standaardtaal. Of altijd, bijna altijd. Ja, je kunt dus wel stellen dat culturele gebruik. Ja, dat is toegenomen. Ja. Muziek en films. Bijvoorbeeld de film De Beentjes van Sint Hildegards, waarin Twents wordt gesproken. Dat is iets van de laatste paar jaren. Ja, dat komt door allerlei redenen. Hè. Dus je kan zeggen, film maken is heel duur en wordt steeds iets goedkoper. En als het goedkoper wordt, kan je het in kleinere talen gaan doen. Maar het is ook die film van Herman Finkers, die is in heel Nederland populair geweest. Want mensen, ook als ze niet uit Twente komen, die herkennen daar dan iets in. En dat gevoel, terwijl toch vroeger was meer het idee, nou, voor de film, dan moet je echt deftig spreken. Moet je galmen als een acteur en moet je goed articuleren enzovoort. Hè. ABN en is dan belangrijk, maar dat is dus echt veranderd. Sterker nog, dus als mensen in een film nu zo zouden praten zoals mensen in de jaren 50 zouden praten, dus zo heel overdreven articulerend, dan zou dat niet gepikt worden. Hè? Dus je moet een beetje informeel praten en bij dat informele hoort ook dialect. Vindt u eigenlijk dat de publieke omroep een taak heeft om dialecten, streektalen levend te houden? Nou, je kunt een taal eigenlijk niet levend houden, wat je ook wil. De enige manier om een taal levend te houden is als ouders hun kinderen die taal leren. Dat is de enige manier. Ik denk wat de publieke omroep, wat wij allemaal eigenlijk als taak hebben, is mensen uitleggen dat hoe je ook praat, hoe je van huis uit ook praat, wat dat ook is, en ook als dat niet-Nederlandse talen zijn, dat dat iets toevoegt aan je leven en dat je best daarnaast ook Nederlands kunt praten. Dat mensen makkelijk meer dan één taal naast elkaar kunnen gebruiken. Dat is volgens mij een heel belangrijke boodschap die jullie van de publieke omroep, maar die wij allemaal eigenlijk meer tot ons door zouden moeten laten dringen. En dat zou ervoor kunnen zorgen dat dat iedereen eigenlijk trots is op zijn eigen taal. Nou, ik kom uit Rotterdam, dus ik spreek niet echt dialect, meer een accent. Maar daar ben ik ook nog steeds heel trots op. Dus ik ga zeggen, Mark van Ostendorp van het Meertens Instituut, om een stijl af te sluiten, how do en goed gone. Het is 5:25. Ja, we sluiten deze uitzending. Ik ga weer gewoon ABN praten af met iets lichts. Misschien herkent u de tune wel, Ontdek je plekje. Want ook deze zomer gaan we weer meer dan normaal gesproken op vakantie in eigen land. Zeker natuurlijk gezien de stijgende besmettingscijfers. Wat zijn nou de onontdekte plekjes in Nederland? Dat vragen we elke dag aan een andere regionale columnist. Vandaag gaan we naar Drenthe met journalist van Dagblad van het Noorden, Rosa Timmer. Goedenavond. Goedenavond. Nou, Rosa, zeg het maar. Wat is volgens jou de parel van Drenthe? Nou, de parel van Drenthe, dit is de onontdekte parel van Drenthe. Die heb ik gevonden toen ik een keer alle zwemplassen van Drenthe ging beoordelen. En dat heet het Blauwe Meer in Hogersmilde. Beschrijf het Blauwe Meer in Hogersmilde. Nou, je hebt daar, het is een zandafgraving. Het is prachtig mooi donkergroen / blauw. En dat komt door een mineraal dat daar in het water zit. Dat heet glauconiet. Daardoor heeft het echt een hele magische kleur. Maar als je daar komt, je kunt naar een betaalde kant gaan. Hè. Dat is gewoon een net strandje, een ijstentje en zo. Maar daar moet je niet heen gaan. Je moet naar de zijkant links rondom het hek het bospad volgen. En als je dan echt een kilometer doorloopt, dan kom je op allerlei mooie privébaaitjes, waar je gewoon je eigen strandje hebt en over dat mooie meer uitkijkt. Ook geen voorzieningen hebt, maar wel echt iets magisch. Ik denk niet dat veel mensen dit kennen in Nederland. Het ziet echt uit als een soort Aruba van Nederland eigenlijk. Een Aruba van Nederland, oh, dat klinkt wel heel erg goed. Hoe heb jij het ontdekt? Nou, ik heb het dus ontdekt. Ik was eigenlijk een beetje overspannen op mijn werk. En toen had ik dus tegen mijn baas gezegd: ik ga wel een leuk reïntegratietraject doen. Ik ga alle zwemplassen van Drenthe af voor onze lezers. En dan zet ik ze in een ranglijstje. En dan kijk ik naar hoe mooi het water is, hoe de bodemkwaliteit is, of je ook nog naar de wc kunt of niet. En nou, daar heb ik dus een ranglijst van gemaakt. En op één kwam het Ibiza van het noorden, dat is het Gasselterveld. Maar dat is daarna veel te druk geworden. Oh. En een paar plaatsen lager, maar eigenlijk veel mooier, stond dus het Blauwe Meer. Hij stond alleen iets lager, omdat je er niet naar de wc kan. Want het is dus een heel geheim plekje. Ja. Daarom denk ik, als je echt geen besmetting wil oplopen en niet zoveel andere mensen wil zien, maar toch iets magisch wil beleven, dan moet je naar de andere kant van het Blauwe Meer gaan. En wat is je mooiste belevenis daar? Wat was het mooiste moment dat je dacht, oh, wat fijn dat ik dit ontdekt heb? Ja, ik weet niet of ik dat kan vertellen op de radio. Oh, jawel hoor. Ik kan nog wel... Het is laat. Ik kan nog wel een hele belangrijke tip geven. Dat Blauwe Meer, dat is een zandafgraving. Maar dat betekent dat het in het midden heel diep is, 80 meter diep. Dus dan zit je daar in de privébaai en dan denk je, ik wil aan de overkant graag een ijsje halen. Ik zwem naar de overkant. Dat moet je absoluut niet doen, omdat er hele koude onderstromen zijn. Mm-hmm. En daar zijn dus wel eens mensen verdronken die dachten, ik zwem even naar de overkant. Ik ben zelf ook wel eens naar de overkant gezwommen. Ik had geluk, ik wist dit dus nog niet. Dus ik wil wel alle lezers of alle luisteraars waarschuwen. Blijf mooi bij je baaitje. En loop om als je wel een ijsje wil halen. Ja, dat is wel een hele belangrijke disclaimer. Ja, zeker, zeker. Het is mooi, mijn eigen risico. Daarom is het ook de onbetaalde kant, hè? Ja, ja. Hey, en dat Gasselterveld, ik kom er niet uit. Dat is dus heel erg populair geworden nadat jij dat hebt beschreven. Ben je niet bang dat het met het Blauwe Meer ook gaat gebeuren? Ja, dat zou heel goed kunnen, ja, ja. Maar ik gun het de mensen ook, want er komen nu nog heel weinig mensen. Het is gewoon zo'n prachtige plek. Hogesmeelde kan op zich nog wel wat toerisme gebruiken. Er komt verder geen hond. Dus ja, hier kunnen nog wel mensen heen sturen. En het spijt me echt dat ik het Gasselterveld verpest heb. Daar zijn nu parkeerproblemen, alles. Dus misschien kunnen een aantal van die mensen nu herverdeeld worden naar het Blauwe Meer. Dankjewel, Rosa Timmer, met haar tip: het Blauwe Meer. Het mooiste onontdekte plekje van Drenthe. Morgen zit hier Jeroen Wollaars. Hele goede avond. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Nice! Door mijn fulltime coach snap ik eindelijk hoe leren werkt voor mij. Ik ben Milan. Ik doe mijn VWO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Nu te zien bij Groninger Waddenmuseum Landgoed Verhildersum. De eerste expositie van Groninger ploegschilder Henk Melgers en de tentoonstelling Voortborduren. Van merklap tot canapé. Ga naar verhildersum.nl. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Meld je nu aan voor een open dag in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag of Eindhoven. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Och, je boekhouding doen. Als ondernemer soms best lastig, hè? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het Utodas tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. Utodas. Meten en weten op afstand. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van klassiek. Van vrolijke ongedwongenheid en wonderbaarlijke ervaringen tot puur genieten. In de schitterende natuur van Parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 19 tot en met 22 augustus en op oranjewoudfestival.nl.